ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما كتاب الإيمان بغرق صحيح الله أمي باب مكننا باب نمرو بنا نكلننا نوي باب إن الأعمال بالنية والحسبة بغرق باب يمي يكو بارا بلا جلين سيلم من عقوده نانيا أني كي جيدا كاكو إبن صلاة صلاة الله بارا كيودي بارا بلا نباك إبن نانيا تري كاكو إبن بارا كالا كما لنا فنا كي جيدا كاكو على بي صلاة الله ولكل امرئ ما نوى اني موكل موكل فنا ني فمن غنيا على ما يسرا ودنا فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام ثم بغرقه فمن من نبي اكني غنيا كي جيدا اسراكا لمن ابدا كنا سرجي دو اكننا sirbe do akonna na jabe do ala tiji rebe do akonna na sumbala yani kitu fana bala ina fana na korna kono kullun ya'malu ala shakilatihi ala go kra ma fuye be barake kan na yani ka yani ala niyatihi mo mo be bara no ne ba ke nanya do de bi bolo yi ba ko de ta babu kuma to yi ne wa nafaqatu rajuli على أهله يحتسبها الصدقة كو أنا مرد الدفانسي من جيغا ديمالا يعني جيغيدا أكان كفوكو بي صلاة صلاة الله كبير صلاتي أني الله كراك حدثا من غرا باب اللباني ولكن جهاد ونية ولا هجرة وسرعة تقول هجرة واجبات بنا نامين تورا ودي ni mo ngamba ka ta jaru ke marne wal mo ngam won be bara no ka ka ni ngani ay wala la ni ba flam be babu ko na ode ka ira ka ko ara bale ka bara ke won ke ibe ngani ade tri bara ina ali ba ka ki tira asara fa ka ara go so ta ambala je akla da tu fara hada sara an jara ira ba mina tuna ni ala sanam حدث أفلان باب البخاري من حجاج إلى بن منهار وفرقوا حدثة نيمية في كتغة شوبة بن الحجاج شوبة مين عليك بريا حدثة كتغة عدي بن ثابت وفرقوا عليه حدثة من المغامنة وهي عبد الله بن يزيد وفنا ذا من المغامنة ويس هواي أبو مسعود الأنصاري على جن الرامة أبو مسعود قال يا رسالة من الله كرافة وقال كرافة من سيباكو كل المغامنة دفاسي جيغا دمالا يحتسبها يجيغي داقا قال بي سرالا إذا كان دفاسي من يجيغا دماغنا ibn ani malai ibn ani ya ibn ani nasawai ibn chinu sawai ibn sawara sawai katla ki jigi daga ka ko ibn baraji surala fa huwa lahu sadaqa ko mana ka be sadaqati ya fara dan patre de ma ka bale wajibi ada ma desa ko mana ala wajibi ya niya ka fara ibn baraji surala na da ta da ki jigi daga ka ko fara bi surala ala ko o ko na dan no حدثنا halisa min nana tuguni babu la ne halisa sabana ye Bukhari ibn Hakim na Abu Nafi Hakam ibn Nafi ale fana ko ale y'a minɛ Shu'aib la o y'a minɛ Zuhri la n'o ye Ibn Shihab ye o fana ko a minɛ Amir la Ibn Sa'd o y'a minɛ mɔgɔ min na o ye sahaba ye Sa'd ibn Abi Waqqas Amir ko ko mɔgɔ min y'ale kibaruya ka bɔ ala kira yɔrɔ o de ye Sa'd ye ko ala kira ko ne mana si ba ma ko i tɛ nafa ka t'i sigi i ka denbaya kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i y'a kɛ ka ala ɲɛda ɲini n'a ye illa ujirta alayha f'i ka sara o baara kɛli la i bɛ dépense min kɛ i ka denbaya kɔnɔ i bɛ musaka min don denbaya kɔnɔ o tuma i bɛ k'a kɛ ala ɲini kama ko fo ala k'i sara o bɛɛ la. hali bɛ min don i muso da kɔnɔ yanni i b'i muso dumuni min kɛ i bɛ baraji sɔrɔ o bɛɛ la i bɛ bɔlɔ min don i muso da kɔnɔ o tuma Bukhari ka babu la ni nin de ka yira ka fɔ o tuma adamaden ka baara bɛɛ sigilen bɛ fɛn fila kan ŋaniya ani k'i jigi da kan ko sara b'a la i b'a ŋaniya ko alabato don ka tila k'i jigi da kan ka fɔ ala b'i sara la o tuma baara sigilen bɛ o de kan halisa minnu nana o de faamuyara a kɔnɔ fana ala ka limaniya d'a ma. babu binani filana Bukhari o babu sigi ko ala kira ka kuma ne mana si ba ma. adinu nasihatu ko dinɛ kɔnnanja de sanga dinɛ ye kɔnnanja dinɛ de lilahi wa lirasulihi kɔnnanja bɛ kɛ ala ye ani a bɛ kɛ ala ka ciden fana ye kɔnnanja ala jumɛn ye ka ala ka dinɛ kɛ i n'a fɔ a ɲinina cogoya min na a ye yamaruya minnu na kulu kɛ soja minnu to ye kulu to o de b'a la k'a fɔ i kɔnnanjara ala ye nka ala ko e ka fɛn minnu kɛ n'i ma sɔn k'o kɛ dun i ma kɔnnanja ala ye. kika munu to ni ma sɔn k'o to de ma kɔnɔnajɛ ala ye o ma kɔnɔnajɛ ala ye o de ye ala ka yamaruya k'olu labato a ye fasa ni fɛn min na k'olu ye k'u to ye n'o bɔra ye walirasu de ye ka kɔnɔnajɛ ciden fana ye ciden ye fɛn minnu fɔ k'olu kɛ kika min to ye o to ye wa ma a ta kun rasulu fakuzuhu wa ma na ha kuma nuhu fantahu ala kɛra ye fɛn fɛn di aw ma a k'a ba ma olu kan k'olu baara a y'a fasa ni fɛn min na k'olu fana ye k'o to ye o de ye kɔnɔnajɛ ye sisan ala kɛra ye n'olu si ban ma. wali a'immatil muslimin silamɛ ɲɛmɔgɔ ka kɔnɔnajɛ olu fana ye ka silamɛ ɲɛmɔgɔ bonya ka na murutiw ma sariya y'a ɲini u ka bonya cogoya min na k'olu fana bonya ten o de ye kɔnɔnajɛ ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye wa a'immatihim ani silamɛ tɔ bɛɛ ka kɔnɔnajɛ bɛɛ ye. dinɛ y'a yira ka mɔgɔ minɛ cogoya min na i ka mɔgɔ minɛ ten o de kɔnɔnajɛ ye mɔgɔ tɔw ye i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ ma i ka mɔgɔ bonya sigiɲɔgɔn bonya silamɛɲɔgɔn bonya i n'a fɔ ala b'a fɔ cogoya min na o de k'i kɔnɔnajɛ silamɛw ye n'i ye mɔgɔ min ye ko bɛnbali la kɔnɔnajɛ ka i k'a bɔ a la n'a bɛ ka fɛn kɛ a tɛ fɛn min dɔn a ɲɛ jira a la o de ye kɔnɔnajɛ ye silamɛw ye. wa qawlihi ta'ala ani ala ye tuma min fɔ kuranɛ kɔnɔ iza nasahu lillahi wa rasulihi ko n'u sɔnna k'u kɔnɔnanja ala ye k'u kɔnɔnanja ala ka ciden ye donc kafiriw n'u sɔnna ka kɔnɔnanja ala ye ka kɔnɔnanja ciden ye kuma kafiriya banna kɔnɔnanja ala ye jumɛn ye ka sɔn ala ta ma ka sɔn ciden ta ma o tuma kɔnɔnanja de ye ala ye ka ala ka dinɛ kɛ i n'a fɔ a b'a ɲini cogoya min na. o la Bukhari ye babu dilan nin cogo in na halisaw b'a la a bɛna minnu fɔ i n'a fɔ aya wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɔnɔnanja kɔ min tɛ nin aya ye min nana Bukhari ka sahihu la babu la laysa ala duafai wala ala almarda wala ala allazina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasuli ala ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni dɛsɛbagatɔw don n'u ma se ka taa kɛlɛyɔrɔ la lafu kama olu ka taabaliya ko jurumu t'a la ko jurumu t'u kan mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ni banabagatɔw don o de y'a ta ma se ka taa kɛlɛyɔrɔ la k'olu fana ka taabaliya ko jurumu t'a la ani mɔgɔ minnu fana b'a la kuma se ka taa kɛlɛyɔrɔ la parce que dépense t'u bolo, dumuni t'a bolo, yɛrɛnafɛn t'a bolo, musaka t'a bolo. Olu fana ka taabaliya ko yani jurumu t'u kan. Ka kuma kuncɛ ni jumɛn ye? Iza nasahu lillahi wa lirasuli. Nka a condition a ka sɔrɔ mɔgɔ minnu fɔra k'u ka taabaliya jurumu t'a la, y'u kɔnɔnajɛ Ala ye, Ala ka diinɛ minɛ a sɛbɛ la. U kɔnɔnajɛ ciden ye fana ka ciden ka sunna ka a i n'a fɔ a ɲɛna cogoya min na. O tuma o dɛsɛra nin fɛn minnu na o tɛ jurumu sɔrɔ a la. O tuma diinɛ ye nin de ye, i dɛsɛra fɛn minnu na i tɛ jurumu sɔrɔ a la darula kama. Nka a condition a ka sɔrɔ i mɔgɔ kɔnɔnajɛ ye dɛ. Bɛsɛ de y'a to i ma se k'a kɛ. Nka i bɛ se ka minnu kɛ i b'i kɔnɔnajɛ k'olu kɛ Ala ye. Ala k'o baara nɔgɔya n ma. Halisa fɔlɔ min nana baabu la Bukhari y'a minɛ Musa da la. O fana ko y'a minɛ Yahya la, Yahya ko y'a minɛ Ismail la. Ismail ko y'a minɛ Kaysu la ibn Abi Hazim. O y'a minɛ Jarir la ibn Abdullahi al-Bajali. Jarir ko k'ale nana bɛɛ y'a minɛ Ala kɛrɛfɛ. Ale ye bɛɛ y'a minɛ fɛn minnu kan seli. A b'i ba ma seli kɛli kan a tɛna seli dabila. K'ale bɛɛ y'a ta o kan. Ale bɛɛ y'a ta fɛn wɛrɛ kan n'o ye jaga fana a b'a seko kɛ madama a bɛ balola nafolo b'a bolo a bɛ jaga bɔ. Ale ye layidu ta o fana kan. Ale bɛɛ y'a kɛ fana silamɛ bɛɛ k'a b'a kɔnɔnajɛ a bɛɛ ye. Donc aw fana bɛɛ y'a kɛ bɛɛ y'a kɔrɔ aw layidu ta Ala kira ye. Donc bɛɛ y'a ye fɛn dɔ ye fɛn minnu bɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ layidu ta olu de kan ka fɔ i bɛ cɛsiri a la. Nka a kɔrɔ tɛ k'i ye kura ye silamɛya kɔnɔ. Fɛn minnu bɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ bɛɛ y'a kɛ dɛ. Hali n'ale ma bɛɛ y'a kɛ seli kan seli bɛ yen o. Bɛɛ y'a ma seli wajibi ye ale kan o. Hali n'a ma bɛɛ y'a kɛ k'a fɔ a bɛ jaga bɔ jaga bɛ yen kuranɛ y'a fɔ. O tuma na yanni ale ka bɛɛ y'a kɛ jaga wajibi y'a kan o. Hali n'a ma bɛɛ y'a kɛ k'a b'a kɔnɔnaja silamɛw ye o kan ka kɛ bɛɛ y'a ma wajibi y'a kan. Nka i b'o kɛ de limaniya kɔgɔli kama. I b'olu kɛ de i ka limaniya kɔgɔli kama. Sariya nin ɲini fɛn yɛrɛ layidu ta komi cɛ sira la o bɛ limaniya jiri ka taa fɛ. A b'a to baara in fana a bɛ fanga sɔrɔ timinandiya sɔrɔ a kɛli la. Nka o kɔrɔ tɛ se ka bɛɛ y'a de y'a to k'ale a bɛ daga ye wala a bɛ haramu ye. O tuma na bɛɛ y'a min nana kɔrɔlen kɔnɔ suratul mumtahina na mumini musow ka na Ala kira ma dɔw y'o ta k'u bɛ silamɛya don n'a ye. Ka sɔrɔ mɔgɔ minnu wulila k'a fɔ ko mumini ka sɔrɔ hali u ma na fɔlɔ ni mumini musow nana k'u bɛna bɛɛ y'a kɛ. Ɔ n'u nana i fana ka sɔn mumini y'a wulila mɔgɔ min na k'a bɛna bɛɛ y'a kɛ o tuma bɛɛ y'a de y'a don wa. Kab'a ma na a fɔra k'u nana k'u bɛna bɛɛ y'a kɛ i ka sɔn. O tuma na mun y'u don sisan u donna ni mumini y'a ye ka sɔrɔ bɛɛ y'a yɛrɛ ma na fɔlɔ. O tuma bɛɛ y'a mun ladon. U bɛna bɛɛ y'a kɛ fɛn minnu ma o kɔrɔ ye jumɛn ye walasa u ka se ka limaniya kɔgɔlen sɔrɔ u bɛ se ka jogo ninnu tɔɲɔ cogoya min na. Ala ye n'o de mɛ silamɛya don an tɛ bɛɛ y'a ye. Silamɛya ye san joli kɛ ka sɔrɔ bɛɛ y'a ma na o ye san 13 bɔ. Ala kɛra ka makan sigi la bɛɛ y'a tun tɛ ye o. Ala kɛra ka makan sigi bɛɛ y'a tun tɛ ye. Mɔgɔ bɛ don silamɛya la ka sɔrɔ bɛɛ y'a tɛ ye. Bɛɛ y'a nana yɔrɔ jumɛn Madinɛ Madinɛkaw dontɔ bɛɛ y'a ɲini u fɛ. Paseke munna ni n taara a ka dugu la ka n ka dugu bila a kana taa n janfa a ye bɛɛ y'a kɛ k'a fɔ k'a bɛ n dɛmɛ a tɛ n janfa bɛɛ y'a daminɛ na yanni. Ɔ o tumana mun de ye bɛɛ y'a kɛ ka sɔrɔ a daminɛ na mun de ye donna a daminɛ na dun tuma bɛɛ y'a kɛ kalifa naani yɛrɛ b'o la kafiri don wa donc kafiri tɛ. O tumana bɛɛ ye limana kura kura de ye ka timinandiya ta baara la nka a kɔrɔ tɛ k'i dun tɛ silamɛya la kura ye. Walima bɛɛ y'a layidu ninnu kɔrɔ tɛ ko bɛɛ de y'a harami ma wali bɛɛ y'a de y'a dagali la. O tumana baara ka fɔ bɛɛ yɛrɛ layidu ka ca yɛrɛ layidu wɔɔrɔ tɛ jari de bɛɛ y'a kɛ fɛn saba ka sura o sen tɛ wɔɔrɔ in na n'o farila ka mɔkɛ kɔnɔntɔ ye. O tumana bɛɛ y'a layidu dan t'a la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka bɛɛ y'a kɛ fɛn min na i b'a k'o kan Ala kira ye. Dɔw delila ka bɛɛ y'a kɛ Ala kira ye k'a fɔ ko ni fɛn binna yanni u tɛ a ɲini mɔgɔ fɛ k'a sa u tɛ mɔgɔ deli saba dɔ y'o bɛɛ y'a kɛ Ala kira ye n tɛ mɔgɔ deli. Sabakɛ min y'o bɛɛ y'a kɛ hali n'a b'a ka ɲamɛ kan taama sira fɛ n'a ka ɲamɛ bɔgɔ busan binna a bɛ jigin k'a ta a t'a fɔ mɔgɔ ma karisa nin taga di yan n'o kɛra a k'ale ye mɔgɔ deli. Donc bɛɛ yɛrɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min ka nɔgɔn bɛɛ y'a k'o de la kuwa a bɛ kɛ ten de. Wa ka bɛɛ y'a yɛrɛ fana ta ka taa fɛ ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ n nana bɛɛ y'a kɛ k'a fɔ n ti jɛnna kɛ n te suɲɛni kɛ sabaw y'a faamu cogoya min na k'a fɔ k'o danna Ala kira la Ala kira ka kususiya don. Parce que Ala kɛra fatulen Abubakar m'o bɛɛ y'a minɛ mɔgɔ bolo Usumani m'o minɛ mɔgɔ bolo Ali m'o minɛ mɔgɔ bolo Umaru m'o minɛ mɔgɔ bolo Saba m'o minɛ mɔgɔ bolo ni mɔgɔ minnu minɛ mɔgɔ bolo i fili baara de kɛ. Parce que i tɛna jinɛ ɲɛdɔn ka tɛmɛ kalifa ninnu kan. ate mɔgɔ si bolo dalu la ko a bɔgɔ de bɛ a minɛ mɔgɔ bolo a ye na da la k'an tɛ jɛnɛ k'an tɛ sɛnɛ ka bɔgɔ de bɛ a minɛ mɔgɔ bolo ɔ e b'o bɛ a minɛ k'e jɔnni bɛɛ min kɛra ala kɛra kɔfɛ ala kɛra fasolen kɔfɛ o de ɲɛmɔgɔ min kɛra ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ y'a kɛ ka fɔ an b'i ka ɲɛmɔgɔya fɛ o de sabaw y'o de kɔntine ɔ bɔgɔ sigira bɛɛ y'a kɛ k'u b'a kɛ umaru sigira bɛɛ y'a kɛ k'u b'a kɛ usumani ta kɛra ali ta kɛra a kɛra ten ka taa ɲɛmɔgɔ sigitɔ bɛɛ y'a lajɛ taa min fɛ nka min tɔ ninnu o bɛɛ y'a o dara ala kɛra la dalu tɛ mɔgɔ bolo k'o kɛra ala kɛra kɔfɛ saba dɔ la o ma ni sabaw m'o kɛ u bi sigi o kama ka bɛɛ minɛ mɔgɔ bolo n tɛ jɛnɛ kɛ n tɛ sɛnɛ kɛ ni mɔgɔ min y'o kɛ yan i bɛ fili de ta k'a kɛ parce que i tɛna doni ɲɛdɔn ka tɛmɛ sabaw kɔli y'a tigi ye ala kɛra a ɲɛ yɛrɛ jira ala ka limaniya d'a ma. Iwa min nana o kɔfɛ yanni an bɛ babu min na an bɛ hakili jigin a la ko diinɛ ye kɔnɔnajaa ye i n'a fɔ saba yɛrɛ dɔ ye bilayidu ta ka bɛɛ kɛ k'a fɔ k'ale b'a kɔnɔnaja bɛɛ ye n'o ye jari ni bunabula ni bajari o kɔnɔna na yɔrɔ wɛrɛ nana yɛrɛ jari delila ka taa sanni na sugufiya la a ye nin bɛɛ ya min ta k'a fɔ ale b'a kɔnɔnaja silamɛ bɛɛ ye o kɔnɔna na a delila ka taa sanni na sugufiya la a ye ɲaamɛ san dirahamu kɛmɛ fila a taara so a y'a ye ɲaamɛ in ale ye wari min don a la ɲaamɛ in ɲɔgɔnna sugu la wari ka ca n'o ye a bɛ se dirahamu kɛmɛ naani ma. A seginna ka na cɛ fɛ a ko kɔnɔnaja kama ne ye bɛɛ kɛ ko tɛ ko komi kɔnɔnaja e ka ɲaamɛ wari ka ca ni nin ye dɛ ni ɲaamɛ ɲɔgɔnna nin t'a sɔrɔ ni ɲaamɛ in lajɛ bagɛrɛ in b'a la k'a bon ne ye wari min di kɔnɔnaja tɛ wa n'a sɔrɔ i fililen bɛ k'a feere ma ka sɔrɔ i t'a feere dɔn sabakɛ ko a ma ko ne y'a feere ma kaban o ye taga n'a ye a tagara n'a ye a ye ɲaamɛ in lajɛ halisa a y'a sɔrɔ hali kɛmɛ naani yɛrɛ o ti ɲaamɛ in sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw sɔrɔ sugu la a seginna ka na ko ɲaamɛ ɲɔgɔnna kɛmɛ naani t'a sɔrɔ a bɛ se kɛmɛ wɔɔrɔ ma n'a sɔrɔ i y'a feere ka sɔrɔ i t'a feere o tɛ kuma fana a ko ne y'a feere ma kaban parce que mun y'a bila na ale ka ye bɛɛ y'a kɛ k'ale bɛ kɔnɔnaja kɛ n'a sɔrɔ cɛ y'a feere ka sɔrɔ a t'a kalama k'a fɔ k'a ka ɲi ka se hakɛ la o de la a taara kɔnɔnaja ka ye n'a tun sɔnna a b'a wari d'a ma yɛrɛ ni fa b'a fara a kan ala ka limaniya d'a ma. Hadisa min nana o kɔfɛ Bukhari y'a minɛ Abu Nu'man na. O fana ko a y'a minɛ Abu Awana la. O y'a minɛ Ziyad ibn Ilaka. K'ale y'a mɛn Jarir fɛ min ye bɛɛ y'a kɛ sisan k'a fɔ a b'a kɔnɔna diya. Jarir ibn Abdulahi al-Bajali. Ale y'a mɛn o fa ko. Mugira bulusi wa sado o fana ye saba de ye mugira ta i bulusi o ba ale tun ye kufakaw ka guvɛrinɛri o don na jinɛ silamɛw ka kalifaba ye muawiya ibn abi sufyan ale ye mugira bila ka taga kufa ka kɛ ɲɛmɔgɔ yen nɔ o sado walasa ka mɔgɔ hakili sigi o tuma na yanni jare wuli ka kuma jama fɛ ka mɔgɔ hakili sigi parce que ɲɛmɔgɔ sara ɲɛmɔgɔ kura mana fɔlɔ yanni mɔgɔ ka taa muruti hakilina wɛrɛ kana don mɔgɔ ka fara fara a ye mɔgɔ hakili sigi. A wulila fa hamida laha ka ala tanu ka ala majamu a ko ma n baw ma a ka siran ala kelen de ɲɛ a ye jama wele kanu fi a ka siran ala kelen de ɲɛ jɛɲɔgɔn foyi tɛ ala la a ka siran ala kelen de ɲɛ ani a ka sabati a hakili fana ka sigi mɔgɔ si ja kana wuli k'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔ sara perezidan sara mɔgɔ ja kana bɛɛ k'i hakili sigi fo tuma min na kalifa bɛna ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bila ka na a ka sabati o kɔnɔna na fo ɲɛmɔgɔ bɛna kalifa bɛna ɲɛmɔgɔ kura min bila ka na bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ ja kana wuli k'a tɛ na mɛ kalifa bɛna ɲɛmɔgɔ bila ka na d'aw ma yɛrɛ donc mɔgɔ hakilima b'a kɛ tan a ka jama hakili sigi. O kɔfɛ a kuma a ka miiri min sara n b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka yafa ɲini ala ta ye n'o ye Mughira ye bɛɛ ka ɲini ala fɛ ala ka yafa yanni a miiri min ma parce que mɔgɔ min na a fana tun bɛ yafa fɛ a bɛ yafa mɔgɔw ma o tuma na a fana ka yafa a ma. O kɔfɛ a ko ma ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ko ne delila ka taa ala kira fɛ ne mana si b'a ma mugu tɛ yanni yari de y'a la kari sa k'ale ko ala kira ma ne bɛna bɛɛ y'a kɛ i ye silamɛya kan a donna silamɛya la a bɛna bɛɛ y'a kɛ walasa ka sabati silamɛya kɔnɔ ale nana kɔnɔ bɛɛ y'a kɛ ala kira ye ko ala kira sɔnna ale k'o bɛɛ y'a kɛ a tila ka sariti dɔ fana fara a kan a ka bɔ fara a kan a ka bɛɛ y'a kɔnɔ. o fana k'i bɛ daya kɛ fana k'i bɛ kɔnɔnaja silamɛ bɛɛ ye kɛlɛ k'aw fana fara a kan k'i bɛ kɔnɔnaja silamɛ bɛɛ ye k'ale fana ye daya kɛ nin kan ala ka ɲɔgɔn ci ba ma o tuma na k'ale b'a kale ni misiri tigi la a bɛ misiri min kɔnɔ ka kuma nin fɔ ko ne wulila de n b'a fɛ ka kɔnɔnaja de k'aw ye aw ka hakili sigi a ja kana wuli ɲɛmɔgɔ fatura a tɛna mɛn ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛna di aw ma. Parce que il a dit que c'est Allah qui a fait que nous connaissons Jacques. Nous connaissons Jacques qui a fait que nous sommes ici. A ce moment-là, il y a fait une affaire. Kasroka Jiri, Kaboka, Minbar Santa, qui est dans le Koutouba. Donc, mon ami, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, mon ami, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, mon ami, il y a un peu de temps. Donc, mon ami, il y a un peu de temps. Donc, mon ami, il y a un peu de temps. Si la mort est un peu de temps, il y a un peu de temps. Jango ale ka wakati fitne wakati do nanga wakati do mau ya ka wakati kele tu misi na wakati ani ali cha o buru tu be jima ku wakati tu pa ni wakati faka konna ya de ke wala saka mo fa jango na mo kana para kata ka alsa ala ka nanga do Rupana akabaye kita mo damne ame limania kuma o de kan o bana sisa amna min tugola kitabul ilmi doni yara kuma doni kuma dɔnni ɲinina kan ka dɔnni ɲini cogo di dɔnni yɛrɛ fɔtɔmɔtiya jumɛn de b'a la dɔnni yɛrɛ kuma bɛɛ dɔrɔn buhari ye baabu sigi o de kan ka tɔgɔ da kitabu deni baabu fɔlɔ min b'o kɔnɔ dɔnni yɛrɛ fɔtɔmɔtiya fɔtɔmɔtiya jumɛn dɔnni na a ye i sinsin fɛn fɔlɔ min na ala ka kuma kɔrɔlen na ko k'ala bɛ mɔgɔw de kura ta o la minnu mana limaniya min limana mun na ala b'olu de kura ta. Mais mɔgɔ t'o kɔrɔta ye koyi nka ala de b'a dɔn k'a ye karisa kɔrɔta parce que mɔgɔ bɛ kɔrɔta min dɔn joona karisa ye nafolotigiba ye walima karisa ye jɔyɔrɔtigiba ye o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma na mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ nka ala b'a kɔrɔta nka mɔgɔw t'a dɔn hali n'a sɔrɔ a t'a ka dumuni sɔrɔ ka dun mais i b'a sɔrɔ a bɛ ala bolo ka kɛ mɔgɔ kɔrɔta de ye ala bɛ mɔgɔ de kɔrɔta mɔgɔ jumɛn minnu mana limana aw la k'a ye bolo de kɔrɔta. Ani ala mana dɔnni di minnu ma k'a b'olu fana daraja kɔrɔta dɔnni kɔni k'a bɛ dɔnna fana kɔrɔta n'a fɔra dɔnna bɛ kɔrɔta minnu ka dɔnni ye tiɲɛ ye dɛ o de ye dɔnnikɛla ye mɔgɔ min bɛ ala kɛra ka diinɛ ɲuman fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sunna fɔ mɔgɔ ye bidamɔgɔ hali n'a ka dɔnni ka bon mɛ dɔnnikɛla tɛ parce que a tɛ ɲuman fɔ mɔgɔ ye o tɛ kɔrɔta dɔnna min bɛ kɔrɔta min bɛ tiɲɛ fɔ k'ala kɛra ka sunna jira mɔgɔ la. Mɔgɔ min bɛ diinɛ kura jira mɔgɔ la ka bida jira mɔgɔ la o tigila mɔgɔ la k'o kura ten ala k'an bɛ kisi o ɲɔgɔn ma. Wa ne ka baara o baara kɛ ko ala ye dugulen ye a bɛ bɛɛ ka baara kalama a bɛ bɛɛ ka baara kalama n'i ye tɛ ni limara mɔgɔ min na a b'o kalama a b'o kɔrɔta ni min ka dɔnni ye dɔnni ɲuman ɲuman ye a b'o fana kɔrɔta a b'a kalama dugulen don bɛɛ ka lahala kalama. Ani ala ka kuma wɛrɛ bɛ yen ala ka bɔ a kɔrɔta la. O tuma ala ko kira ma fɔ rabbi zidni ilma ala n b'a ɲini k'an ka dɔnni jiri o b'a yira k'a fɔ adamaden ka dɔnni bɛ jiri ka taa fɛ ni ala ye mɔgɔ min ka dɔnni jiri a bɛ se ka jiri ka taa fɛ ala k'an bɛɛ ka dɔnni jiri. Ani fana shayiri dɔ fana ka kuma bɛ yen ka fara bukari ka tarjuma babu kan dɔnkilidala dɔ wala an b'a fɔ kuma ŋana dɔ b'a fɔ al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu. Ko dɔnni min so dɔ kɔrɔta so min ni pie t'a la so min ni pie t'a la yɔrɔ so ti taa ni pie tɛ nka dɔnni min so dɔ kɔrɔta so min ni pie t'a la mɔgɔw t'a u don yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnɛmaw don fantanw don walima foyi t'u bolo u ko ladɔnnen tɛ nka n'u ye dɔnni sɔrɔ ala b'u kɔrɔta n'u ka dɔnni ye u ka du kɔrɔta fo mɔgɔ b'a fɔ ko nin dun ko dɔnna kun tɛ nka a kɛra dɔnni dun ye bi nin b'a se du ma dɔnni n'ala ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen. Waljahalu yahdimu baytal izi wa sharaf jahiliya fana du min kɔrɔtale du min ka bon jahiliya b'a a bi nin du ye dɔnni dɔgɔla duba ye bamakɔ yan na a ɲɔgɔn dɔnni du tun don a ɲɔgɔn tun tɛ yen nka bi dɔnni tɛ yen nka binna mɔgɔw t'u jate munna paseke dɔnni tun bɛ kɔfɛ faw y'a kalan cogo min na mɔgɔw y'a kalan cogo min na denw m'a kɛ to mago bɔra a la o tuma o kɛra dɔrɔn dɔnni tun n'a don kɔnɔ mɔgɔ t'u jate dɔnni du yɛrɛ bilen mun y'a bi fo mɔgɔw tɛ bonya da don ka bilen parce que u ma dɔnni ɲini du binna ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. ma dɔnni bɛ du kɔrɔta i n'a fɔ kɔrɔnɛ kɔnɔ ko dɔnni bɛ yanni dɔnnaw kɔrɔta cogoya min na ala k'an kɔ mɔgɔw la. o tumana bukari ye baabu min dilan ka fara o kan o de ye ko ni mɔgɔ min ɲininkara dɔnni kuma dɔ la. o y'a sɔrɔ i bɛ k'i sogola kuma dɔ la i bɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔ nana i to kuma na ka kuma wɛrɛ don sen kɔrɔ k'i ɲininka. o tumana a y'a ka kuma in dafa fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin ka ɲininkali jaabi bukari ye baabu dilan ten n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ n'a ti ɲɛ. e bɛ ka kuma dɔ fɔ jama ye i bɛ ka mɔgɔw wajɔ i bɛ ka alisa dɔ lakari mɔgɔ ye mɔgɔ dɔ nana tuuto la ka kuma wɛrɛ don a kɔrɔ k'i ni ka ɲininkali wɛrɛ la yala a bɛ bɛn wa i ko o ka ɲininkali jaabi to yen fɔlɔ wa k'i ka kuma dafa o tuma o bɛ bɛn a bɛ kɛ ni dalilu bɛ bukari bɛna fɔ ni ala sɔnna ma. a ye alisa min sɔrɔ la a y'a minɛ min na ibiru sinan. o fana ko a y'a minɛ foli ye o la sanadu wɛrɛ bɛ yen min t'o fana ye bukari ko a y'a minɛ mɔgɔ wɛrɛ la ibrahim bin munzir o fana ko a y'a minɛ min na ibiru fulayi ale ko k'a y'a minɛ fara n'o ye fulayi ye o y'a minɛ mɔgɔ min na hilal bin ali hilal y'a minɛ min na ataa bin yasar. o fana k'a minɛ sahaba la a bolokora ala jɛnɛ la bolokora la ma ale ko kɔla kɛra tun bɛ barayɔrɔ dɔ la a tun bɛ ka kuma jama fɛ o yɔrɔ in na dusukunnamɔgɔ nana ka na sɔrɔ kuma na a ko ala kɛra ma diɲɛ bɛ wuli tuma jumɛn de ala kɛra bɛ kuma dɔ la ka ɲininkali bila a sen kɔrɔ o n'a ka kuma in ta fan tɛ kelen ye a diɲɛ bɛ wuli tuma jumɛn de. ala kɛra tɛmɛna ka kuma in fɛ a ma ka kuma in tigɛ a tɛmɛna ka kuma in fɛ a ma nin jaabi fana fo mɔgɔ dɔw y'u kanto ɲɔgɔn ma kɛrɛfɛ k'a ye cɛ ka kuma mɛn ko ye ko cɛ ka kuma de ma diya ye o de kosɔn a ma jaabi dɔw y'o fɔ dɔw yɛrɛ ko ko ayi k'i b'a sɔrɔ a ma cɛ ka ɲininkali mɛn de dɔw fana y'o fɔ tuma min na kira tila la ka kuma na a bɛ ka kuma min ɲɛfɔ a ko min ye kiyama ko ɲininkali kɛ o cɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de min ye kiyama ɲininkali kɛ cɛ ko ala kira ma ko ne fili ala ka ciden o tuma ala kira k'a ma iza duyati amana ko ni danaya tiɲɛna wagati min na i bɛ diɲɛ wuli maa kɔnɔ wagati de la ni danaya tiɲɛna ni adamadenw kɛra danaya wagati ye tuguni ko wagati de ye diɲɛ wuli wagati parce que diɲɛ wuli wagati ma fɔ hadisi jibirin jibirin nana ka na ɲininka a ko ale min ɲininkara la k'ale t'a dɔn ka tɛmɛ ɲininkalibaga kan o tuma ko nka n bɛ se ka tamasiɛnw de f'i ye a ye tamasiɛnw fɔ o tuma diɲɛ wuli wagati mɔgɔ t'o dɔn ala dɔrɔn de b'o dɔn nka dɔrɔn kiraw ka baara ye ka diɲɛ fɔ mɔgɔw y'a la o de y'a tamasiɛnw ye o de filɛ k'a tamasiɛn dɔ ye iza duyati amana ko ni danaya tiɲɛna wagati min na mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni dara mɔgɔ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ danaya minɛn kɔnɔ wagati de ye diɲɛ wuli wagati ye. o tumana ko yanni danaya bɛ tiɲɛ cogo di cɛ ko ala kira ma danaya bɛ tiɲɛ cogo di ala kira ko ko ni ko tɛmɛna mɔgɔ la mɔgɔ min t'a tigi ye k'o ye danaya tiɲɛ ye a kɛra perezidan ani perezidan man kan a kɛra demisiyan demisiyan man kan ani mɛriya man kan a kɛra mɛri ye a bɛ dɔnni pilasi la ka sɔrɔ dɔnni t'a la dɔnni man kan o de ye ka danaya tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ ka jira ka ko karisa ye karamɔgɔba ye mɛ dɔnni t'a la n'a ye kuma min fɔ a bɛ fili o y'o de ka ca jamana kɔnɔ sisan u bɛ tile ka kuma arajo la a bɛ fili u bɛ kuma minnu fɔ hali ni ko a tun bɛ kira o jumɛn kɔnɔ walahi a t'a yɛrɛ dɔn nka a bɛ ka kuma dɔrɔn ka mɔgɔw la o de ye danaya tiɲɛ ye ka ko tɛmɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ mɔgɔ min tɛ a minɛn kɔnɔ jama bɛ ka tugu a nɔfɛ a bɛ k'u lafili dɔrɔn. ka ko sɛmɛ mɔgɔ la mɔgɔ min t'a tigi ye ka na mɔgɔ dɔw bila ansamble kɔnɔ k'olu ye jubetew ye k'olu le bɛ jamana kumako kuma fɔ jamana min kan ka kiiri min kɛ f'ala ka sariya hali minnu tɛ adamadenya ɲuman dɔn k'olu ka taa jamana ka sariya tigɛ o bɛ dilan ɲɛnajɛ cogo di a dɔw hali adamadenya yɛrɛ ɲuman hali a ka du kɔnɔ ko ɲuman tɛ se ka ɲɛnabɔ n'o taara k'olu ka jamana kuturu kuma fɔ o tɛ danaya tiɲɛ ye n'i taara u ka du kɔnɔ walahi u ka du kɔnɔ ko ko ɲuman u tɛ se ka ɲɛnabɔ n'a taara olu ta k'olu de bɛ jamana sariya sigi o ye ɲuman ye est-ce que o jamana kɔnɔ ɲuman bɛ tigɛ sariya ye kira filɛ k'o de fɔ o de ye diɲɛ wuli tamasiɛn ye kakoji mwama mwami na manga kamwaga karamwa klasiku na manga abedunso kalamu na kuna karakini ala kamra jere kushimu kuno karamwa wakati mna kiki kongma kajiuni de mwakona wakati la anu de bena wakati mati bena kineme fambera jenefe mara fanfe du mara fanfe ki mara fanfe jwana mara fanfe ani hali jagokin yoya armadi ya bara ni yoyace dana kina famara din shi tawne dana lokaci mace kuma na ga bare hal sai na dai yoyo to do jume to don yin la ni do kuma da la ko yin ko kuma ni do yin na da koran ni tika da yin idi ka kuma in dafa ka fara kwata bi bare hal sai na hal na to na faure to la kuma ala ka dina da ni babu wala ni mugami ni be doni kuma fa ki terenaye kuma wakati ni goro ko tuje mugo bi la me bi prende ni pere mugo ta me ibn akagan donna ni be doni kuma fa ki pere ko ko mi ala on gar jiga be ni goro ko wal na ma tera be ko ni goro na ko te ga ni pere ne wala ta jama mun be ko ga fa ga fa me ala ta min na bugari ko amne ni na abu nurman ma toba yi arun bin fadli ba wani drabu abu nu'man aleku ko halsani uyamine abu awana la uyamine muwamina wa toba abu bishri uyamine yusuf la uyamine ma hakadi uyamine abdullah la gunamu ibn as حدثني يوسف بن ماهك قال لي عبد الله بن عمرو لا قال لي عبد الله بن عمرو لا جن الله معكم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ko ube tamadola kratura ukose sakana ube tamadoke nana kratuno ngao uru kumbanye abu ukose fadatma kuma kratu na kuu ulula wakana hata rasura rasura sili wakati kuruna kaba kuna kunu na haka rasura sili wakati kuruna rasura nana rasura ube sili jila na tahere olulu kuma bu sai mata sai ga sai gore mulu mata cikin nyona ube ga sai mata tene ala kara ipere ki pere ere ola ta bega me kuni ji de tra sin yoro dola ki be nyana ta sura tasma kono ma ni sin ko wal ma ni sin mata ni ji ma da sura ni ji de tra pa dola ube bona sura ma ta tasma kono ojoro ko da kana mata de wo akura ko sai ma ko de kola kera terna ko fo siyen sa wal ma siyen sa ba wari fila ka babu de koy man rafa sauta hu bil ilm mogon ba ma kam perri don mai wala ta mo kan trai perri wala ta dalan wa so mo be ku si ma sari to an fi ado bu si be ra ku si ma sa ko ko si ko ni ma fo siya wa ba ka kala ko kurana ko na wa mtahu bi ruusikum wa arjulakum kuluba kala wa arjulakum kuba ala kuba kulu mata ka sin wasa ko sin kuli ma ko ko sin masari wurute sin era ko sin kuba masa siya ko na fara kinu nyanga ta soro sin masa no fe tasma ko no ko o yemunu ya kilimene no wal munu ya ko ta do munu fele munu ka ga dinere do kana wola munu ka dinere o de ko sin ke ko ko sin masa de siya ko araka dun adam na bugare hal sai na me kuma dan wode ka araka ko don kuma ne ba ko tarna de ba ko muni wa tuka mai bugare na wode kuma dan ta ni ba wole kuma ran na bugare ka kuma na har ta kara ba ba ko le ne we hadatha na fa bi akhbara na fa wa an ba na fa ko nu ko rai ne amma ga alsa ta nan ko lawa ba ne hadatha na akhbarna be ko an ba na fa ko rai ne ne ba parce que khilafuba de be mina hadatu mufa bar ba ga ko sharri yara mana hadathana akhbarana an anba'ana wala hadathani akhbarani anba'ana bodo fara ko gonyona ka daga da makurai hadathana ijmai sama'u min fam shaykh anna nakara mo fi ka ga ukala ayra ka sa kala abatu alu ga me jonda ko ngale ra da kuno alu ka sebe ko mani wala ka ki ba ko hadathana akhbarana ijmai wori qira'a shaykh anna nakara mo fi ka ga ukala ayra ka wuri kala no ma ko ba kala wi ko ba kala au ba sebe ba kala ba sebe ngale ra kana ka ni di bana ba ko wori qira'atu ala shaykh kuri wala ka ki ba ko akhbarana an ba na kuna dogo kibo fana la kalke ne yimi soro kalamin da kuna mai shagu da kuna te na dogo ay an ba na kuna ko da wira bolo jmai we munawara jmai ne ka da muje ka kalare makarta hal samun ba ku ta la kalkiya manana yin to la kalma fo an ba na kuma don no ya ka ba fara ka bolo kana ta na ba ka ko shi ala jmai abun da ne ko shi wa ba ko mu diye min foli ya daga karamo da ni masala ina kana inda ibn uyaina don na bara tuye na sufyan ibn uyaina ole maliki nuno flawne ni maliki ne ga kle da jago ma be karamo ba ina kuma maliki nuno na ko ibn uyaina ta atwa sufyan sufyan ibn uyaina ta hadathana وسمعت كيف يقولون تونس حدثنا اخبارنا انبانا سمعت كذا كلمه ديفرنسيون يونس يا نتا مغدا كنا نجا فو انبانا نجا فو سمعت نجا فو اخبارني يا فو تشو تشو لا كذا كذا جون في اكو سفيان ابن عيينه بس دون باتنو ملك ما تبقى دو ملك بن فلان نور بن وقت كلمه وقال ابن مسعود فنقول قال كراي حدث الله كراني جيتي دو مين جيتي افنا دو قرى سابو رات بي حدث انا فوق افنونا وما قال كفو حدث انا بي حدث ابو فوق سجيك فنق قال ابن عبد الله بن مسعود فه قول سمعت النبي قال فنق نيامي على كرافه كلمه كان كيف مر على كرافه دونك سابو سمعت فنق كثروا كل ده على كرافه وكل مين نه يتامي سمعت فلا وي هذا كان فوق منا وزيف فنق قال كره هذا شاف لا قال له دون عليه فنا حدثنا دفانا ابو علي فنق قال يا ابن ابن اسف ان النبي كوي ابن الاكرف ان فرى ان كسر كل ده على كرافه ala kara kuma min la kala kaba ma ra hadis kursi la grasio fo ay ande fala annabi ka malakra ana ti sona ko ale fana an fo annabi na ma fo samitu ko don annabi ale ka kuma la kala kaba ma ra la kaba la kura salimu abu hurayra ko kale ya ala kara fe na fana ande fala abe da kuma la kala kaba mai ro ala nuna ba ko ta yino ko kuma ba ko la yino jina ni be ko ra kire ye yi hada sana fo yi akwar na fo yan fo mun ba fara ka bonyo na tede abe da ni kire yi rak ne bi mai na ja fala akhbarana na ja ra ko samitu na ja ra fara sana ba ko ro abe kire ye wala ku mutu bonyo na ni ci na ta ala ka da na ta wala sa ka sabon sa ka ko kuma dun be kirye wala da ko sun fato abla sila se aha hadathana Ubayd al-Sami daraga Buhari ibn Kutaybah hadathana Ismail ibn Ja'far hadathana Abdullah ibn Dinar hadathana Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Marqo qala qara'tu man man sibama ko yiru la yiru bayru kema dan yirisun yirisun na bucama ale furabulu tɛ bin dan yiribulu tɔw furabulu bɛ bin ale furabulu tɛ bin o yiri bɛ yen waati dɔ bɛ kara yiribulu bɛ fura bɛɛ bɛ bin ka tila ka bulu kura bɔ a la nka yiri dɔ bɛ yen k'o ti k'ale la. ko yiri bɛ n'a fɔ misaliya bɛ komi silamɛ de. o tuma na n b'a fɛ fahadisu ni mahiya n b'a fɛ a k'an kibaruya o yiri jumɛn ye. bɔri ka laɲini jumɛn ye yanni a ko fahadisu ni a ye hadasa de fɔ nka a kɔrɔ kɛra jumɛn ye a ye kibaruya o b'a la k'a fɔ a ko baara la hadasa a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye. hadisa nana bɔri bolo kɔli jira hadisu ni mahiya o yiri a ye kibaruya o yiri ye jumɛn ye a ma fɔ a kibiru ni dɛ a ko hadisu ni donc hadasa n'a ko baara la bɔri bolo a bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye difaransi ni ɲɔgɔn cɛ. ko kɛra min kɛ mɔgɔ ye kungo kɔnɔ yiri bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen kelen bɛɛ y'i ta fɔ kira b'a fɔ k'o tɛ dɔ bɛ dɔwɛrɛ fɔ a b'a fɔ fana tɛ. abdulayi bumari ko ko min jiginna ale kɔnɔ ka fɔ n tamaro sun de ko don nka ale maloyara ka kuma parce que ale bila dɔgɔ bɛɛ denmisɛnni don ale banna ka kuma. o tuma na sahabaw ko ala kira ma. ko ala ka ci de an b'a fɔ i yɛrɛ k'an kibaruya sa ko mɔgɔ ma se k'a dɔn i yɛrɛ ka yiri in fɔ an ye a ko ko n dɔnbali de don nka bulumari ma sɔn k'a fɔ ale denmisɛnnin a sɔrɔla ka taa fɔ a fa ye umaru ye k'ale tun b'a dɔn ale mɔ yɛrɛ a ko a ma ko n'i tun y'a fɔ k'o tun ka di ne ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan parce que a ka fɔ k'ale den y'a dɔn o de tun ka di ale ye nka ale mɔdɛra k'a fɔ. bukari ka laɲini jumɛn ye donc sahabaw ko ala kira ma hadisi na mahiya an kibaruya o yiri jumɛn ye hadasa na kɔrɔ nka kɔrɔ kɛra jumɛn ye an kibaruya o yɛrɛ k'a fɔ akubara na hadasa na ninnu a bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔ kelen ye diferansi t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka halisa karamɔgɔ kɔni b'u bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ k'a dama kɔrɔ ye. o ye mɔgɔ kelen de ye ni kelen y'a mɛn karamɔgɔ la i b'a fɔ hadasa ni. wali akubara ni mɛnɛ jama de y'a b'a fɔ hadasa na akubara la hadasa na bi yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a kalanden caman de tun b'a kɛnɛ kan hadasa ni bi yɔrɔ o ma kɔrɔ ye kelen de tun bɛ k'a karamɔgɔ darisu b'a karamɔgɔ bolo waati ma se ala ka dɔwɛrɛ ta yira an na ala ka faamuya d'an ma ala ka sɔrɔ an na.